Vi skal nu lege, hjulene på bussen drejer rundt, rundt, rundt. Sæt jer ned på gulvet og prøv at vise de ting, der synges om. Frøken Madsen siger, hold så da helt op. Gennem hele.